मैं और उसकी माँ अब घर पर ही हैं। बेटा, क्या तुम हमसे मिलने यहाँ आ सकती हो? वो तो है तेरे दिल में, हाँ तू क्यों बाहर उसे ढूंढता। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। कमिश्नर गुरबीर, वो वफादार है, थैंक यू प्यार है, साए में उसके सुकून कितना। वेल डन कमिश्नर, ना तुमसे दूर है, बाकी जिंदगी में वो है बसता। रूए खुदा का है आसरा, वही तो है पना, ये जहां उसका है। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। वो तो है तेरे दिल में, हाँ तू क्यों बाहर उसे ढूंढता। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। उसने ही दी है हमें जिंदगी, उसके करम से हर वचन से राहों पे तेरी गिरेगी रोशनी। सबको तू माफ कर, खुद ना इंसाफ कर, उस पे तो हक बस खुदा का ही है। तू औरों से इस कदर मिल, जैसे तू चाहे वो तुझसे मिले। कहे यीशुआ तू ही मान ला, तो पर्वत भी तेरे हुक्म पे चलेगा। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। वो तो है तेरे दिल में, हाँ तू क्यों अरे साहब देखिए ना, इसने मेरी हेडलाइट फोड़ दी। सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है सर। नहीं नहीं सर, ये बिना इंडिकेटर दिए घुसा आ रहा था सर। सर लेकिन सर, कौन रुकेगा कौन जाएगा, सिर्फ दो रंग तय करते हैं। एक पल के ही लिए हम अपनी आशाओं और किस्मत लेकर चौराहे पे इंतजार करते हैं, और फिर पलक झपकते ही अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। शायद हम सब फिर इसी मोड़ पर मिले।